בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תורה חיים, כרך ג', הלכות יום טוב, הלכה ה', ראשי פרקים להלכות יום טוב. על פי התורה, ויהי ביום השמיני קרא משה. עיין שם מעניין כוח המכריח וכוח המושך, כי הצדיק בחינת עפר שהוא בחינת כוח המושך, בחינת המשכן, אך יש כוח המכריח וכולי עיין שם בסימן עין. א. וצריך כל אחד לזכור תמיד בזה שכל המניעות שעוברים עליו כולם הם בחינת כוח המכריח שרוצה להרחיק. אבל כשמתגברין למשוך עצמו תמיד אל שורשו, אל נקודת האמת, למקום שנחצב נשמתו משם, ועיקר הכל הוא הצדיק האמת כנ"ל, אזי בקל להתגבר על כוח המכריח. כי כוח המושך של הצדיק האמת מושך בעצמו אל האמת. וכשהוא יהיה נמשך רצונו תמיד אליו, בוודאי יתגבר על כוח המכריח. כי בוודאי כוח המושך חזק הרבה מכוח המכריח. כי כוח המושך נשאר קיים לעולם. וכוח המכריח הוא רק לפי שעה, לפי הזמן שיש כוח להמכריח לרחק. אבל בסור המכריח ישוב מאליו למקומו ושורשו על ידי כוח המושך. ועל כן, כשיתגבר להמשיך אליו ברצונו תמיד לנקודת האמת ששם כוח המושך האמיתי, בוודאי יתבטל המכריח וישוב אל מקומו האמיתי. ואז יהיה לו טובה גדולה מה שהיה לו כוח המכריח שהיה מרחיקו. כי רק בשביל זה בא לעולם שיעסוק במלחמה זו ובאומנות זאת, להגביר כוח המושך על כוח המכריח. ואז נעשים מזה כלים נפלאים ותיקונים גדולים. כי רוב האומנות של הכלים הנפלאים שנעשים בחוכמה גדולה שקוראים משין, הכל הוא על ידי חוכמת כוח המכריח והכוח המושך. כמו למשל מלאכת הזייגר, שעון, שעיקר אומנות הילוכו הוא על ידי כוח המכריח והמעכב, שהוא הפרינסגה, שכופפין הברזל ומכריחין אותו על ידי השלשלת שלא כטבעה. והיא כטבעה רוצה להתפשט, אבל מעכבין אותה ומכריחין אותה וחופפין אותה בעל כורחה. ועל ידי זה הוא כל אומנות הזייגר, שעל ידי שהיא מושכת עצמה תמיד לטבעה להתפשט כדרכה, על ידי זה היא מושכת הגלגל הקשור בה, וכל גלגל מושך חברו, והכל באומנות נפלאת שעושה פעולתו להיות מורה שעות. וכן יש שרי כלים גדולים ביותר ויותר שעושים פעולות גדולות ביותר, ועיקר אומנותיהם הוא על ידי ריבוי השפרינזורים שיש בהם, שהכל הוא על ידי כוח המכריח וכוח המושך. כי כוח המושך אי אפשר לבטל, והבן את טבע נמשל. כי טבע הנשמה להיות נמשכת תמיד לשורשה האמיתי, כי שם כוח המושך האמיתי. אך הכריחו אותה לרד לזה העולם שכולו בכלל ובבחינת כוח המכריח נגד הנשמה שכוספה ותשוקתה תמיד נמשכת למעלה לשורשה. אך כל כוונתו יתברך כדי שתתגבר בכוח המושך על כוח המכריח, ואז תהיה מושכת אחרים עמה ואחרים לאחרים, כמו הגלגלים והאופנים של הזייגר הנ"ל, שהם מתנשאים והולכים ופועלים פעולתם דייקה לדי שיש כוח המכריח וכוח המושך וכנ"ל. וכל מה שמתגבר כוח המכריח ומרחיק ביותר, נעשים כלים נפלאים יותר ויותר למי שבקי באומנות לכוון המידה, איך להגביר כוח המושך בחוכמה נפלאה שיפעל פעולת אומנותו. והאדם הוא בעל בחירה ויש לו כוח תמיד להגביר בתשוקתו ורצונו יחזק את כוח המושך. ואז יהיו נעשים כלים נפלאים ותיקונים נוראים דייקה על ידי שהיה כוח המכריח וכנ"ל. כי על ידי זה דייקה מושך אחר עמו וכו', שמעלין כל הקדושות הנפולות בבחינת ונשאר גם הוא לאלוקנו. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, עתידין בתת את רעות וכו', בבחינת לא גלו ישראל אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. והבן היטב לדמות המשל להנמשל כפלא הוא. ועיקר הדבר, שבתוך תוקף התגברות כוח המכריח, אל ישכח בכוח המושך שגדול ממנו הרבה וקיים לעד ולנצח, וימשיך עצמו מרחוק מאוד אל כוח המושך האמיתי שהוא הצדיק, שהוא נקודת האמת. ב' וזה בחינת המשכן שהקים משה במדבר. כי עיקר כוח המושך הוא בחינת ארץ ישראל, ששם מעפר אדמת קודש, שהיא בחינת כוח המושך דקדושה. והעיקר ירושלים ובית המקדש הוא נקודת קודש קודשים, ששם עיקר עפר הקודש, בחינת כוח המושך דקדושה. כי יש עפר תמה, בחינת עפר חוץ לארץ, שהוא בחינת כוח המושך דסיטרא אחרא, שבאמת הוא כוח המכריח ומדמה עצמו לכוח המושך. כי בזה העולם הכל נתערב, ויש מונעים שמרחיקים ומפסיקים מן האמת בדיבוריהם ומעשיהם, שהם עיקר בחינת כוח המכריח, ומהבחין הדבר כאילו הם כוח המושך, כי רוצים להמשיך לעצתם הרעה. וזה בחינת עפר דסיטרא אחרא. אבל עיקר הוא עפר אדמת קודש, שהוא עפר ארץ ישראל, ששם בית המקדש הוא נקודת קודשי קודשים. ועל כן נברא האדם עפר מן האדמה, ממקום שנאמר בו מזבח אדמה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, היינו כנ"ל, כדי שיתגבר בו כוח המושך שיהיה נמשך לשורשו האמיתי. וזה בחינת וכיפר אדמתו עמו. ועל כן עיקר הגאולה של מצרים, ששם היו בגלות בבחינת כוח המכריח, וכשיצאו משם היה עיקר התקווה לבוא לארץ ישראל ולבית המקדש, ששם עיקר כוח המושך, כמו שכתוב, ואותנו הוציא משם למען נביא אותנו אל הארץ וכו'. וכמו שכתוב בשירת הים, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך וכו'. והיו מוכנים לבוא לשם מיד, אך כשקלקלו בעגל וראה משה שיש כוח לכוח המכריח להרחיק כל כך, על כן חמל השם ידבח וציווהו לעשות משכן שהוא בחינת קדושת הבית המקדש. דהיינו שעשה תיקון נפלא כזה שיהיה כוח להגביר כוח המושך גם במדבר, על ידי שהיו מקימים המשכן בכל פעם, אף על פי שעמד על אפר המדבר שהוא מקום נחש שרף וכו'. אף על פי שנעשה בקדושה כזה, עד שגם שם נמשך כל קדושת הבית המקדש שהוא בחינת כוח המושך דקדושה. שעל שם זה נקרא משכן בחינת מושכני, כמו שכתוב שם. ומזה המשיך תיקון נפלא להורות שגם עתה במרירות הגלות שאנו רחוקים מארץ ישראל כל כך, ואפילו בארץ ישראל אין לנו מקדש, אף על פי כן יהיה לנו כוח גם עתה להגביר כוח המושך על כוח המכריח, אפילו בהרחקה הגדולה הזאת בבחינת מרחוק השם נראה לי. וזה בחינת מעלת בית הכנסת ובית המדרש של ישראל שעושים בגלות, שהם בחינת מקדש מעט. כמו שכתוב, כי הפיצותים בגויים וכו'. וביותר, הבית המדרש של הצדיק האמיתי שהוא באמת בבחינת עפר, שהוא עיקר הכוח המושך כנ"ל. וזה בחינת מעלת קברי צדיקים, כי הם שוכני עפר שגם בחייהם נעשה שכן לעפר, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מי שנעשה שכן לעפר בחייו. מכל שכן עתה, אחר הסתלקותו, שאז עיקר התגברות כוח המושך שהוא עפר דקדושה, שהוא מקום קבורת הצדיקים, ששם בחינת ארץ ישראל, כמו שכתוב, צדיקים ירשו ארץ. ג. וזה שכתוב אחר פסוק, ויהי ביום השמיני, קח לך עגל בן בקר לחטאת, ופרש רש"י, לכפר על עוון העגל. כי עתה נתהפך כוח המכריח, ועולה לקורבן ובחינת מה שמעלין עגל בן בקר דייקה לחטאת. כי משם, בבחינת שור ועגל, משם בעצמו השתלשלות יניקת העבודה זרה של עגל שהתגבר מסיטרא דשמאל. כידוע, ששורש היצר הרע מסיטרא דשמאלה שהוא בחינת שור ועגל, כמו שכתוב, ופנה שור מהשמאל. וציווה השם יתברך להעלות די כעגל לחטאת להפוך כוח המכריח אל הקדושה. כי אחר כך כששבין נעשה תיקון נפלא על ידי זה די כנ"ל. ד. וזה בחינת החילוק שבין שבת ויום טוב. כי כל המלאכות שכלולים בלמדת מלאכות צריכים לקדשם בבחינת מלאכת המשכן. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אנה למדת מלאכות ממשכן גמרינן. כי כולם נמשכים על ידי חטא אדם הראשון, שאז נגזר בזעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה כעפר אתה וכו'. כי כל ההגיעות של המלאכות בשביל ברור האכילה והפרנסה בבחינת כל עמל אדם לפיו. כי האכילה מחבר הנפש והגוף שהם בכלל בבחינת כוח המכריח וכוח המושך. כי הנפש נמשכת תמיד לשורשה, כי ירדה בזה העולם בהכרח שנתן אותה בתוך הגוף שיש בו כוח המכריח, שמכריחה להתעכב בו. בכוונתו יתבח לטובה כדי לגמור אומנותו הנפלא על ידי זה דייקה כנל. בעיקר החיבור והאומנות על ידי האכילה בבחינת מפליא לעשות, כן שפרש רשי שם שקושר וכו'. על כן צריך שתהיה האכילה בקדושה באופן שיהיה הכל במשקל נפלא שיתנהגו בית הכוחות הנ"ל כראוי. וזה בחינת פגם אכילת עץ הדעת טוב ורע, שאכל אכילה שעל ידי זה אין יכולים להתקשר ולהתנהג כראוי שני הכוחות הנ"ל, ועל ידי זה הוכרח למות. ואז נגזר כל ה-39 מלאכות שכולם הם ברורים לברר ולתקן המאכל באומנות נפלא, באופן שיוכל לקשר ולהנהיג בית הכוחות הנ"ל במידה ובמשקל כראוי, שיהיה נגמר מה שצריך האדם לפעול ולתקן בזה העולם. ועל כן למדת מלאכות ממשכן גמרינן, כי שם היה כוח המושך כתיקונו או כנ"ל. בעיקר התיקון הוא שבת, שאז שווין הכל למקומם ומנוחתם בבחינת מנוחת שלווה והשקט ובטח. ועל כן אז בטלים כל המלאכות. אבל ביום טוב יש בו מלאכת אוכל נפש, כי אז הוא רק בחינת מקרא קודש ולא קודש בעצמו, כמובן בכוונס. ועל כן עדיין צריכים איזה ברור סמוך לגמר המאכל. אבל שאר מלאכות הרחוקים אסורים, כי שם כוח המכריח מתגבר ביותר מחמת שרחוק עדיין מהתכלית. כי המסע ומתן והמלאכות להרוויח ממון לפרנסה, והממון מסתרא דצפון, שמאל, שמשם עיקר בחינת כוח המכריח. ועל כן עיקר התיקון צדקה לעניים הגונים בחינת עפר, שאז נמשך מיד לכוח המושך. סוגריים, וכל זה צריך ביאור עדיין. וזה בחינת בקרבתם לפני השם וימותו. כי כוח המושך בעצמו בלי כוח המכריח כלל הוא פגם. כי אי אפשר לגמור האומנות, ולמה לא חיים? כי עיקר החיים על ידי שני הכוחות יחד כנ"ל. ועל כן נשמח לזה עבודת יום כיפור, שאז עוונות נתהפכים לזכויות, שזה עיקר נפלאות האומנות הנ"ל. ונעשה על ידי שנכנס הכהן גדול לפני ולפנים, למקום אדמת קודש תכלית הנקודה הקדושה של האפר, ששם עיקר כוח המושך כנ"ל. ועל כן צריכים להתענות ביום הכיפורים, כי אז התגברות כוח המושך. ואז עיקר תיקון חטא העגל, ואז נצטוו על מלאכת המשכן. ועל כן צריכים לאכול קודם בערב יום כיפור כדי לעשות כלי וכו'. כי צריכים להמשיך כוח המכריח תקדושה כדי שיוכל לפעול פעולת אמנותו בשלמות ביום הכיפורים, שנעשה על ידי שני הכוחות יחד דייקה. כי אפילו בשלמות הקדושה צריכים רצו ושוב שהוא בחינת שני הכוחות הנ"ל. וזהו בחינת אזהרת פן ירסו. ועל כן היה כהן גדול ביום הכיפורים מחליף כמה פעמים מבגדי זהב לבגדי לבן, כדי שלא יגביר כוח המושך ביותר מדי. ואז כשמתנהגים כתיקונו, נתהפכים העוונות לזכויות, כי דייקה על ידי זה נגמר האומנות הנפלא של כל התיקונים, כמובן היטב בעניין המשל הנ"ל. וו. וזה שאמרו רצוני לעשות רצונך, אך שעור שבעיסה מעכב. היינו, שהזכיר שכוח המושך חזק מאוד ורצונו נמשך אל האמת לעשות רצונו ידבח, אך שעור שבעיסה מעכב שהוא כוח המכריח. וזה בעצמו שהזכיר זאת בתפילתו לפני השם יתברך, בזה הגביר כוח המושך, מאחר שמעיד בפיו שכל המונעים והמסיטים הם בחינת כוח המכריח, ואין זה שלי כלל. וכי רצון שלי הוא רק לעשות רצונך שהוא בחינת כוח המושך. בזה מגבירים כוח המושך שיפעל פעולתו אף על פי שיש כוח המכריח. אדרבה, על ידי זה די כי נגמר האומנות בנפלאות גדולות ונוראות בבחינת נגד כל עמך אעשה נפלאות וכו'. נגד דייקה, היינו על ידי בחינת נגד כל עמך, שהם בחינת המתנגדים אל האמת, שהם בחינת כוח המכריח, שהם מונעים בדיבוריהם ומעשה מנקודת האמת, על ידי זה דייקה אעשה נפלאות אשר לא נבראו. כי נורא הוא אשר אני עושה עמך, כי בוודאי יראו אחר כך נוראות נפלאות, כשיגמור השם יתברך את פעולותיו על ידי זה דייקה כנל. וזה בחינת מה רב טובך וכולי פעלת לחוסים בך נגד בני אדם, נגד דייקה כנל, שעל ידי זה דייקה פעלת רב טוב הצפון שהוא נפלאות האומנות הנל, שהם בחינת נפלאות השם מטבח, שהם קיבול השכר של כל הצדיקים והקשרים, שכולם נגמרו ונעשו דייקה על ידי שהיה התנגדות כזה, שהוא בחינת כוח המכריח נגד כוח המושך וכנל. וזה בחינת גודל מעלת הרצון והכיסופין בעצמן אל הקדושה. כי עיקר התגברות כוח המושך הוא על ידי הרצון והכיסופין כנל. בחינת מושכני אחריך נרוצה, לשון רצון, שכשהוא נמשך ברצונו אל האמת, להשם יתבח ולצדיקי אמת, אז אם מתגבר שורש כוח המושך דלעלה שהוא בחינת מושכני וכנל. זין. כי הכל נברא בשביל האדם, כדי שהאדם יגביע הכל וימשיך הכל לשורשו העליון, שהוא הבורא היחיד הקדמון יתברך ויתעלה. דהיינו, על ידי שהאדם משמש עם הדבר לצורכו, על ידי זה מגביע הדבר לשורשו. אם הוא צדיק שכוונתו בכל הדברים שעושה לשמו יתברך לבד. אבל אין שום דבר נגמר בשלמות כי אם על ידי מעשה האדם. כי כך ברא השם יתברך כל הדברים שהאדם יגמור הכל. כמו שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות, כמו שאמרו רבותינו זה על החיטים צריכים לטחון וכו' וכמובן במקום אחר. והם כלל כל המלאכות שהאדם עושה, וכולם הם בבחינת כוח המכריח שמכריח את הדבר ומשנה אותו מטבעו ומקומו הראשון. כגון החורש שמשנה האדמה ומזיז הרגבים והצרורות ממקומם על ידי החפירה והחרישה. וכן הזורע שלוקח הזרעים ממקום שמונחים ומכריחם להפילם על הארץ, וכן הקוצר וכו'. אבל זה הכוח המכריח ולטובה, כי כוונתו בשביל כוח המושך שהוא האדם שאצלו עיקר כוח המושך לשם יתברך כנל. כי אי אפשר שישמש הדבר לצורך האדם, שזה עיקר תיקון הדבר ועלייתו לחזור ולהמשיך לשורשו, כי אם על ידי שמכריחים אותו לתקנו על ידי כל המלאכות שבני האדם עושים. כי החיטים אי אפשר לאכול את שקוצרים וטוחנים וכו'. נמצא שכל כוחות המכריחים שבני האדם עוסקים בהם הכל לטובה בשביל כוח המושך. כי בוודאי אין אדם מכריח האבן להגביע ממקומו להשליחו למעלה, כי אם בשביל איזה כוונה לצורך בניין או איזה מלאכה. והכל לצורך האדם, ששם עיקר כוח המושך העליון. כי עיקר כוח המושך האמיתי הוא להמשיך הכל השם יתברך שבשביל זה נברא הכל. אבל כל זה אם היה העולם מתנהג כראוי תמיד. אבל השם יתברך ברא הכל בשביל הבחירה. בעיקר כוח הבחירה על ידי שני הכוחות הנ"ל שנתן כוח לטעות. עד שיש בני אדם שהם בחינת כוח המכריח שרוצים להכריח להרחיק חס ושלום מכוח המושך האמיתי לגמרי על ידי תאוותיהם ומידותיהם ומעשיהם ודיבוריהם הרעים והפגומים. על כן, ומלחמה גדולה לאדם בזה העולם. כי הכל כאשר לכל נברא רק בשביל מלחמה הזאת של הבעל בחירה. וזה בחינת חטא אדם הראשון. שעל ידי זה נפגמו כל הדברים, ואז נגזר בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה, שהם כל הלמתת מלאכות שבהם אחיזת זוהמת הנחש כמובן. כי מקודם לא היו צריכים כל כך מלאכות, ומעט דמעט שהיו צריכים היו בזיכוך גדול. אבל עתה וכולי, וכל הדורות עוסקים בתיקון זה. אבל כולם יש להם בחירה, והרבה הרבה לא די שאין מתקנין אף גם מקלקלין יותר. על כן העיקר הם צדיקי הדור המובחרים, שיש להם כוח המושך נפלא מאוד מאוד, שיכול להתגבר על כל מיני כוחות המכריחים שבעולם, עד שסוף כל סוף יתהפך הכל לטובה. כי די כי על ידי עוצם ריבוי הכוחות המכריחים המתנגדים וכולי, על ידי זה די כי יוגמר האומנות הנפלא שיוצר בראשית, בבחינת כמו חולאים מעשה ידי המן, שמחוללין עד התהום. ומשם די כי יעלה הכל ויגמור הקדושות באומנות ובמלאכות נפלאות, בחינת מעשה ידי המן, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. אבל לעת עתה המלחמה חזקה ונוראה מאוד. וזה בחינת החילוק שבין שבת ויום טוב. כי כל עמל אדם לפיו, שעיקר כל המלאכות בשביל אכילת האדם, שהוא חיות האדם, שהוא באמת נפלאות הבורא ידבח, שחיות האדם שנמשך ממקום גבוה כזה, כי החיות הוא השכל, שעל ידי זה משיג ויודע ממנו ידבח, כמו שכתוב, החוכמה תחיה, וכל זה החיות אין נמשך ומתקיים באדם, כי אם על ידי האכילה דייקה. ועל כן רוב הבירורים הם באכילה, כי עיקר עליית הדברים לשורשם הוא על ידי האכילת ישראל, בפרט הצדיקים. כי על ידי האכילה מקבלים חיות ועובדים השם ידבח, וממשיכים עצמן אליו ידבח, שעל ידי זה מגביעין הכל וממשיכים לשם ידבח. אבל האכילה צריך בירורים גדולים גם בגשמיות, כנראה בחוש, מכל שכן ברוחניות. וכל הבירורים שהם המלאכות, כולם הם בבחינת כוח המכריח כנל, אבל הכל לטובה בשביל כוח המושך וכנל. ועל כן בשבת בטלים כל המלאכות, כי אז אין ברור, כי אז אין שליטה לשום כוח המכריח. כי אז שב וחוזר הכל למקומו ושורשו במנוחה ושלווה. כי אז עליית כל העולמות לשורשן בבחינת שבת שלום, שאין בו מחלוקת ומלחמה בין כוח המכריח לכוח המושך. כי הכל שב למקומו ומנוחתו. ועל כן אסור אז לעורר עובדין דחול. כי בחול, אפילו כשעושין המלאכות בקדושה, אף על פי כן, מאחר שיש בהם אחיזת כוח המכריח, על כן יש שם מלחמה גדולה. ובשבת אסור לעורר כלל מלחמה זאת, שלא יתאחזו ביותר חס ושלום. וזהו גם כן בחינת יום טוב ששווה לשבת ואסורים בו כל המלאכות, כמו שאמרו במשנה, כל שחייבים עליו בשבת, חייבים עליו ביום טוב. אין בין שבת ליום טוב אלא אוכל נפש בלבד. כי ביום טוב היה שידוד המערכות. כי כל הימים טובים הם זכר ליציאת מצרים. ואז נתבטל כוח המכריח שהוא בחינת פרעה ומצרים, שרצה לעכב ישראל בגלות בגשמיות ורוחניות. שזהו בחינת כלל המונעים והמתנגדים שבכל דור נגד הצדיקי אמת. שכולם מוכרחים להתבטל ולעזור להקדושה על ידי ריבוי האותות והמופתים וכו'. שעל ידי זה גם הוא נתן בידם זבחים ועולות, וכל המצרים יש אילום רכוש גדול, שכל זה הוא בחינת שכל כוח המכריח מתהפך לטובה כנל. אבל מחמת שביום טוב היה הגאולה על ידי הכרח ושידוד המערכות, על כן עדיין יש בו קצת מלאכות. אבל בשבת הוא התגלות אלוקות מתחילת הבריאה שברא העולם בששת ימים ושבת בשבת. שעל ידי זה נמשך ידיעת אלוקותו בכל העולם, שזה עיקר מנוחתם ושביטתם. על כן אז אסורים כל המלאכות, כי אז עולין לבחינת קודש בעצמו, כמו שכתוב בכתבים. היינו, שאז נמשכים ועולים הכל עד למעלה למעלה. ועל כן אז מנוחת שלווה וכו'. אבל יום טוב הוא בחינת מקרא קודש שממשיכין הקודש ממקומו. כי יש כוח לצדיקים להמשיך אותו ידבח ולהכריחו כביכול לשכון עמנו, בבחינת מלך אסור ברהתים. ועל כן אז יש עדיין מלאכת אוכל נפש שהוא לגלות הטעם שבהמאכל. כי הטעם הוא עיקר החיות הנמשך ממנו ידבח בבחינת טעמו וראו כי טוב השם, שכל הטעמים הם טוב השם. ולזה הטעם צריכים ביום טוב עוד איזה מלאכה להמשיכו למטה, שזה בחינת מלאכת אוכל נפש. אבל בשבת גם זה אסור, כי אז שביטה לגמרי, כי כל העולמות מזדקחין ועולין אז, עד שכל הטוב מתגלה ממלא בלי שום עובדה ומלאכה כלל. אפילו מלאכת אוכל נפש להמשיך הטעם שהוא טוב שבמאכל. ת. וזהו בחינת החילוק שבין גאולה ראשונה לגאולה אחרונה. כי גאולה הראשונה הייתה בבחינת הכרח על ידי ריבוי האותות, שאז נתקדשו כל הימים טובים שהם זכר ליציאת מצרים. אבל גאולה האחרונה הוא בבחינת שבת שלום, שמשיח יכבוש העולם בלי מלחמה כלל, רק על ידי גודל הדעת שיגלה בעולם, כמו שכתוב, לפניו יכרעו ציים, ואויביו עפר ילחכו. וכתיב, כי לא בחיפזון תצאו. וכמו שכתוב בזוהר, בגלות הקדמאה וכו'. ובגלות הבטראה, בקנה דילך דיוקולמוס בקה ים דאורייטה. ועל כן כל המועדים בטלים לעתיד, וכמו שכתוב, ולא יאמר עוד חי השם וכו'. יוד. אבל שבת ויום טוב צריכין זה לזה. כי אם לא היו האותות וכו', שעל ידי זה קדושת יום טוב, לא היו יודעים משבת כלל. ואם לא היה קדושת שבת, לא היה אפשר לגלות אלוקותו ידבח ביציאת מצרים. כי עיקר המופתים של יציאת מצרים היה בכוח שבת שקביע וקיימה, שזהו בחינת שבת הגדול שקודם פסח. וכן גאולה האחרונה אי אפשר כי אם על ידי שהיה מקודם גאולה הראשונה. ואילמה להכוח של גאולה האחרונה, לא הייתה גאולה הראשונה, בבחינת קץ בא קץ, כמו שכתוב במקום אחר. ועל כן ביום טוב צריכין לעלות לבית המקדש, לקבל הקדושה שם. אבל בשבת אין צריך, כי שבת הוא בבחינת הצדיקים הגדולים ביותר שנאמר עליהם יקריי מפנינים, מלפני ולפנים. כי כל קדושת הבית המקדש לפני ולפנים הכל מהם. כי הם בבחינת הסתלקות משה שנסתלק ברעב עד רעבין, ששם עיקר המשכת הכוח המושך דכל ראותין תקוין תמן, שזה עיקר קדושת שבת, שזה בחינת קדושת משיח שהוא משה בעצמו, שיגמור אז בגאולה האחרונה מה שהתחיל אז בגאולה הראשונה. כי שניהם צריכים זה לזה בבחינת עד יעבור, עד יעבור וכו'. ודרשו רבותינו ז"ל על גאולה הראשונה ועל גאולה האחרונה. שאז בשירת הים, בשעת קריאת ים סוף שהוא גמר יציאת מצרים, התנבא על הסוף, על סוף הגאולה האחרונה שאין אחרי הגלות. כי שניהם תלויים זה בזה כנ"ל. י"א. וזה בחינת שלושה שבועות של בין המצרים שמתאבלים בהם על חורבן בית המקדש. שאז היה בעוונותינו הרבים עיקר התגברות כוח המכריחים שהם האקום, שעמדו עלינו והחריבו הבית המקדש, ששם עיקר כוח המושך, והכריחו את ישראל בגלות בגשמיות ורוחניות. וכל זה נמשך מחטא העגל ומחטאינו שבכל הדורות. ועל כן יושבין אז על האפר, בפרט בטט באב, שאז עיקר החורבן שיושבין על האפר. כי אנו מכירים שפלותנו שירדנו עד אפר בבחינת כי שחה לאפר נפשנו. וזה בעצמו הוא תקוותנו, כי אפר הוא בחינת כוח המושך כנ"ל. וזה בחינת התנערי מאפר קומי, מאפר דייקה, שעל ידי בחינת אפר שהוא בחינת כוח המושך, על ידי זה תקום ויתבטל כוח המכריח שהם קושרים אותנו בגלות. וזהו בחינת התפתחי מוסרי צווארך. מוסרי דייקה, בחינת כוח המכריח שרוצה לקשור במוסרות וקשרים מחמנה לצלן. כי באמת, בעת התיקון, אין צריכים להישב על האפר ממש כדי להגביר כוח המושך. כי הצדיקים הם ענבים באמת ומשימים עצמם כאפר, אף על פי שאינם יושבים על האפר ממש. כי הצדיקים הם למעלה מהאפר, למעלה מכוח המושך שבאפר. כי כל כוח המושך שבאפר, הכל נמשך מלמעלה מנשמת ישראל, שהם עיקר כוח המושך שהכל נברא בשבילם. וזה הכוח המושך שבאפר, מאחר שנמשך למטה לזה העולם, נתערב בו טוב ורע. כי כל התאוות והמידות נמשך מהאפר שהוא כלל הדלת יסודות שמהם כל התאוות. כי אפר מנה דחולה. כי בזה העולם הכל נתערבב ונתבלבל. כי אפילו בגשמיות, באומנות הכלים, מי שאינו בקי היטב באומנות, אינו יודע איזה הוא כוח המושך ואיזה הוא כוח המכריח. כי גם כוח המכריח נעשה כוח המושך, כי עושים אותו באומנות שיהיה לו כוח למשוך להפך, עד שזה מושך לכאן וזה מושך לכאן וזה לכאן, עד שאין יודעין איזה הוא כוח המכריח ואיזה הוא כוח המושך. ועל ידי זה די כנגמר אומנות הכלים הגדולים הנפלאים כידוע לבקיעים בהם. מכל שכן וכל שכן בעניין כלל האדם שהוא איש הישראלי שבשבילו נברא הכל, כדי שיגביע וימשיך הכל לשורשו העליון ביתר שאת, שכל העולמות תלויים בזה, וכולם תלויים וקשורים זה בזה וזה בזה באומנות נפלאה של יוצר בראשית. וברא הכל בשביל הבחירה, שעיקר הבחירה על ידי שיש באדם בחינת כוח המושך וכוח המכריח, וזה מושך לכאן וזה לכאן וכו'. ומגודל כוח הבחירה שהיא די כעל ידי שמעלימין האמת, על כן קשה לעמוד על הדבר לידע מי הוא בחינת כוח המושך דקדושה ומי להפך. ומשם כל הבחירה. על כן העיקר שצריך האדם לבטל את עצמו בכל פעם ולזכור שהוא אפר, כי יסודו הוא מאפר וסופו הוא לאפר, ויבטל עצמו בתכלית ובחינת כוח המושך האמיתי דקדושה, שהוא להמשיך עצמו למקור החיים לבורא היחיד יתברך ויתעלה. וידע שכל התאוות והבלבולים כולם הם בחינת כוח המכריחים, אף על פי שמדמין עצמן לכוח המושך. כי האדם בטבעו נמשך תמיד אחר כל התאוות, אבל האמת יודע כל איש ישראל שאין זה כוח המושך האמיתי, ולא בשביל זה נברא האדם. רק מעוצם גשמיות האדם ומריבוי העוונות נתהפך אצלו עד שנדמה לו שזהו כוח המושך. וצריך להכריח עצמו לשבר זה הכוח ולמשוך עצמו אל האמת, אשר באמת שם עיקר כוח המושך. וכשירגיל עצמו בזה, שזהו בחינת רצון שהזהיר רבנו זל מאוד, דהיינו שאיכשהו יתגבר תמיד ברצונות וחיסופים חזקים למשוך עצמו לשורשו, בוודאי יתגלה לו האמת, בידי יחן כוח המושך האמיתי שיוכל למושכו לשורשו ומקורו, שנחצבה נשמתו משם. והעיקר הוא שפלות, ושלא יהיה רודף אחר הכבוד. כי מאחר שרואה שהתאוות מתגברים עליו כל כך, ראוי לו שעל כל פנים לא ירצה בכבוד, וידע שפלותו באמת. כי שורש הכל הוא כבוד השם יתברך שהוא שורש כל הבריאה, ושם עיקר כוח המושך כמובן בהתורה הנ"ל. ועל כן העיקר שיבטל כבודו נגד כבוד השם יתברך, וידע שפלותו באמת וישים עצמו כאפר. ואז יתגבר כוח המושך האמיתי שהוא בחינת אפר דקדושה, להימשך תמיד אל האמת. אבל תמיד אין צריכים להישב על האפר ממש בשביל זה. כי אדרבה, צריכים די כאן להרים עצמו לשורשו העליון, ואף על פי כן ידע שפלותו עד אפר בבחינת במקום גדולתו שם וכו'. וזה בחינת הקיצו ורננו שוכני אפר, מי שנעשה שכן לאפר בחייו דייקה. שאפילו בגודל החיות שהוא חי החיים אמיתיים בהשגות נפלאות שזה עיקר החיים, היה שכן לאפר. כי במקום גדולתו היה ענב ביותר. וזה עיקר הענבה האמיתית. אבל עתה, בעת החורבן, צריכים להשליך עצמו אל האפר ממש, להכיר שפלותנו על ידי זה לידע שאנו מונחים עד אפר ממש. כי כל התאוות שבאים מגשמיות האפר מושלים עדיין. על כל פנים אנו מחויבים לידע שאין מגיע לנו כבוד, ואנו מחויבים להשפיל עצמנו כאפר ממש בבחינה תיתן באפר פיו, אולי יש תקווה. ואז אנו מגבירים על ידי זה כוח המושך שהוא בחינת אפר. ועל ידי זה יקויים מתנערים מאפר קומי וכולי כנל. וזה שמפטירים בשבת נחמו, כל קורא במדבר וכולי, כל גיא ינשא וכל אר וגבעה ישפלו, והיה יעקב למישור וכולי. כי אנו מודיעים שעיקר הכוח המושך שבאפר, הכל מהצדיקים שהם עיקר כוח המושך. ועל כן הם יכולים לשנות האפר בעצמה מטבעה, כמו שראינו בריבוי המופתים שעשה משה שהפך יבשה למים ומים ליבשה בקריאת ים סוף ובהקעת הצור. וכן לעתיד יראו נפלאות השם כמו שכתוב ונבקע חצי העיר מחציו וכו', שיראו שיש כוח לצדיקים לשנות תאפר בעצמה מטבעה ולהגביה הגיא ולהשפיל ההר ולעשות יעקב למישור. שכל זה מורה שכל האפר וכל כוח המושך שבתוכה, הכל מהצדיקים שהם עיקר כוח המושך האמיתי להמשיך הכל לשורשו העליון. וגם כל גי ינשא מרמז על מעלת הענווה והשפלות שהוא בחינת מן די וזהר ורב וכו', בחינת משפיל גאים ומגביה שפלים. שהנמוכים והשפלים באמת כמו הגיא ינשאו, והגבוהים בעיניהם כמו אר וגבעה ישפלו. שעל ידי זה עיקר התגברות כוח המושך, על ידי ביטול הגאות והכבוד, רק לידע שפלותו באמת וכנל. וזה שנשמח אחר כך ונגלה כבוד השם וכו', שזה עיקר בחינת כוח המושך האמיתי שהוא כבוד השם מטבח, שהוא שורש הכל שבשבילו נברא הכל כנל. וכן דרשו רבותינו זל על פסוק כל גיא ינשא לעניין ענווה ושפלות. ועל כן הם שלושה שבועות שיש בהם שלוש שבתים שהם כנגד שלושה רגלים שפגמו בהם, שעיקר התיקון על ידי בחינת שבת שהיא בחינת גאולה האחרונה וכנל. ועל כן קוראים אז פרשת פנחס שכתוב בו שבת וכל הימים טובים, כי עכשיו אנו ממשיכים על ידי השלוש שבתים התגלות קדושת השלושה רגלים שבהם התגברות כוח המושך על כוח המכריח. כי הגאולה האחרונה שאנו מצפים הוא בבחינת שבת, כמו שכתוב, ולא יאמר עוד וכו'. י"ב. וכן כל ההפטרה של שבת נחמו מדברת מגנות העבודה זרה ומגדולת הבורא יתברך שמו שברא הכל. והכל ברשותו ורצונו לעשות בחפצו וכולם יתבטלו נגדו. כי כוח המכריח מהרה יכרע ויפול. וזהו היושב על חוג הארץ וכו', הנותן רוזנים לעין וכו'. אף בל ניטאו, אף בל זורעו, אף בל שורש בארץ גזעם וכו'. כי עיקר כוח הגודל והצומח הוא על ידי כוח המושך שנמשך מהאפר, לכל הזרעים שימשכו חיותם ויגדלו. אבל הפסוק מודיע שכל כוח המושך להמשיך חיות הוא רק מהשם מטבח, על ידי שמגדלין כבוד השם שהוא שורש הכל. אבל מי שחפץ בכבוד עצמו ובשררה והתנשאות, הכל בטל ומבוטל בבחינת הנותן רוזנים לעין, אף בל ניטאו וכו', אף בל שורש בארץ גזעם דייקה, כי אין להם שורש בבחינת כוח המושך שהוא הארץ, מאחר שכבודם ושררותם הוא נגד כבוד השם מטבח, ששם עיקר כוח המושך כנל. את גימל. כי עיקר הוא כוח המושך והוא שורש הכל שהוא כבוד השם מטבח, כנל. וזה עיקר בחינת אפר וארץ דקדושה. אפר של נקודת הבית המקדש ששם עיקר כוח המושך. וזה בחינת מלוא כל הארץ כבודו והארץ העירה מכבודו והארץ דייקה כנל. ועיקר כבוד השם הוא הבית המקדש, כמו שכתוב, וכבוד השם מלא את הבית. ועל כן שם עיקר כוח המושך. וזה עיקר הגלות שהתגבר כוח המכריח בחטאינו, וגלו אותנו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, אדמת הקודש, ארץ ישראל וירושלים ובית המקדש. ובפרט נקודת האבן שתייה ששם עיקר כוח המושך כנל. והם התגברו להרחיק אותנו משם. וזה עיקר כוח המכריח שממנו כל חורבן בית המקדש. שהעיקר להרחיק אותנו מאפר הקודש הנעל, שהוא עיקר כוח המושך. על כן אנו צריכים לבטל עצמנו לידע שפלותנו על כל פנים. וזהו על ידי שיושבים על האפר כנעל ומתאבלין ובוכין על חורבן בית המקדש, על התגברות כוח המכריח נגד כוח המושך. כי הבחייה בבחינת אפר, כמו שכתוב, אפר קר ויבש ופתחול וכו'. ומשם הבחייה והדמעות, כמובן בדברי רבנו ז"ל במאמר ביקרו וכו'. וזה הבחייה יש לה כוח גדול למשוך, כי על ידי הבחייה יכולים לעורר רצון האדם למושכו לרצונו. וכן למעלה על ידי הבחייה יכולים לעורר ולהמשיך רצון השם יתברך שיהיה כרצוננו. ועל כן עשיו, אף שלא היה יכול לפעול אצל אביו שיברך אותו, וכל הטענות שטען לא הועילו מאחר שכבר ברך ליעקב, אבל כשנשא קולו ויבק, הכריח את יצחק עד שמשכו לרצונו עד שברכו. ומשם כל צרות ישראל וכל החורבן כמובן. אבל באמת כל זה הוא בחינת כוח המכריח, כי כל כוחות המושכים שאינם לעצם השורש העליון לשם יתברך, אינם כוח המושך כלל, כי אם בחינת כוח המכריח שמהרה ייבטל כנל. כי עיקר כוח המושך הוא דמעות ובחייה של שמחה בבחינת בשמחה יגילון כל היום, שמחמת גודל הדבקות והמשכה לשורשו העליון זולגין עיניו דמעות. כמו שאמרו ברבי עקיבא כשהיה עוסק בשיר השירים. אבל מחמת שכבר התגבר כוח המכריח על ידי דמעות של עשיו, על כן אנו צריכים ליישב על האפר ולבכות על חורבן בית המקדש להמתיק הדין בשורשו. כי הדמעות הן בחינת אפר שבשורשו ובחינת כוח המושך העליון. אך למטה נאחז בו כוח המושך לכל התאוות שהוא באמת בחינת כוח המכריח. אבל מאחר שאנו יושבים על אפר מחמת שפלות ואבלות על חורבן ובוכין על החורבן, נמצא שאנו מושכים עצמנו לשורשנו העליון על ידי הדמעות ועל ידי הישיבה על האפר. דהיינו שאנו מתגעגעים ובוכים ומושכים עצמנו לאפר בית המקדש. שעל כל זה אנו צועקים ובוכים ואנו נותנים באפר פינו, מתי ייבנה בית המקדש ונשוב לאדמת אפר קודש שלנו. בזה אנו ממתיקים ומבטלים כוח המכריח ומגבירים כוח המושך האמיתי וחנל. שזהו בחינת התנערים מאפר קומי, מאפר דייקה. י"ד, הלכות יום טוב מהדורה בתרה. וזהו בחינת החילוק שבין שבת ויום טוב, שהוא רק במלאכת אוכל נפש. כי ששת ימי המעשה שבהם ברא השם יתברך כל הבריאה, הם בבחינת כוח המכריח נגד שבת קודש שבו שבת מכל מלאכתו. שאז הוא רק אהבה ורצון והשתוקקות אל השורש להיכלל באור האינסוף. שזהו בחינת כוח המושך האמיתי העליון. כי כל הבריאה של ששת ימי החול הוא בבחינת כוח המכריח שהכריח כביכול את חיות אלוקותו, שירד למטה לתוך כל דבר ודבר של הבריאה, שיהיה קשור למטה בעל כורחו כדי להחיות ולקיים אותו הדבר שברא. כי זה ידוע שחיות אלוקות שבכל דבר שבעולם נחשף ומשתוקק ומושך עצמו תמיד לשורשו העליון. רק שבהכרח ובגזירת הבורא יתברך הוא מוכרח להיות קשור בהבריאה בשביל קיום העולם. נמצא שכל הבריאה של כל ששת ימי המעשה, הכל הוא בבחינת כוח המכריח. אבל עיקר כוונת הבריאה היה בשביל התכלית שהוא בחינת שבת, שהוא בחינת עולם הבא, שהוא בחינת כוח המושך. שאז חוזר ועולה ונמשך ושב הכל לשורשו כידוע. היינו בחינה הנ"ל, שכל האומנות הנפלא של יוצר בראשית, שברא כל הבריאה בחוכמה ובמלאכה ובאומנות נפלא כזה, הכל היה בבחינת כוח המכריח וכוח המושך הנ"ל, שצמצם עצמו כביכול והכריח חיות העליון לרד למטה להחיות ולקיים כל הדברים של הבריאה, שזהו בחינת כוח המכריח כנ"ל. אבל הם בטבעם מושכים עצמם לשורשם, כי כל דבר מושך עצמו לשורשו כידוע. ואזי על ידי שני הכוחות האלו יהיה נגמר האומנות הנפלא של יוצר בראשית בעת התכלית שהוא בחינת שבת, שאז יהיה נגמר על ידי זה דייקה, על ידי שהיו שני הכוחות האלו. על ידי זה דייקה יהיה נגמר תיקונים נפלאים ושעשויים גדולים. וכל העולמות הזכים והרוחניים של הצדיקים, שהוא קיבול שכרן לעתיד. כי זה ידוע שעיקר הכל נברא בשביל האדם שהוא הבעל בחירה. ועיקר הבחירה הוא בבחינת כוח המכריח וכוח המושך, שכל תאוות הגוף הם בחינת כוחות המכריחים. כי החיות שהוא הנשמה אינה חפצה בזה. כי רצון הנשמה הוא רק להמשיך לשורשה, שזהו בחינת כוח המושך כנ"ל. אבל מכריחים אותה לאכול ולשתות וכו' בשביל קיום הגוף. תתבב. ועיקר הבחירה הוא בזה שצריך האדם תמיד להגביר כוח המושך על כוח המכריח, ויזכור תמיד תכליתו וימשיך עצמו לשורשו העליון, שזו בחינת כוח המושך. ואפילו מה שמוכרח לעסוק בעסקי זה העולם, כגון לאכול ולשתות וכו', יהיה רק מחמת הכרח שמכריחין אותו לזה נגד רצונו. כי בוודאי מוכרח האדם לאכול, כי רצונו ידבח בקיום העולם. ואז כשיתנהג כך, ואזי יעשה בוודאי הכל על פי התורה, ואזי יהיה על ידי זה די כתיקונים נפלאים, על ידי שיש לו כוח המכריח וכוח המושך כנ"ל. וכן כל המלאכות שהאדם עושה בכל ימי החול, כולם הם בבחינת כוח המכריח. כי השם יתברך ברא הכל שיהיה נגמר על ידי האדם דייקה. כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. כי החיטים צריכים לטחון, והתורמוסים צריכים תיקון וכו', כמו שאמרו במדרש. כי הכל נברא בשביל האדם, ולא נברא שום דבר בשלמותו הגמור שיהיה ראוי אל האדם, רק הכל צריך תיקון וגמר על ידי האדם וכנ"ל. וזה בחינת כלל כל המלאכות שהאדם צריך לעשות, והכל כדי לגמור הדבר שיהיה ראוי אל האדם שבשבילו נברא הכל. וכשהאדם עושה הפעולה והמלאכה לגמור ולתקן איזה דבר של הבריאה, בזה הוא ממשיך חיות חדש לאותו הדבר. תיגון התורמוסים, קודם תיקונם, היה טעמם מר ולא היו ראויים לאדם. והאדם על ידי שמתקנם ומבשלם ממשיך בהם טעמם הראוי. וזה הטעם נמשך מלמעלה מהשם יתברך שהוא שורש הכל. רק שברא השם יתברך התורמוסים באופן זה שלא יימשך בהם טעמם הטוב עד שיעסוק בהם האדם בתיקונם ובשולם. שהוא דייקה ימשיך בהם עיקר חיותם שהוא טעמם הטוב. וכן בכל הדברים שבעולם כשנגמר על ידי האדם, נמשך בו חיות נוסף שגומר ומתקן הדבר בשלמותו. וזה החיות שמושך האדם מלמעלה לתוך הדבר שגומרו ומתקנו על ידי אומנותו ומלאכתו. זה החיות כשנמשך למטה, נמשך על ידי בחינת כוח המכריח. כמו שעיקר החיות של הדבר שנברא הוא בבחינת כוח המכריח, כי טבעו ורצונו להמשיך למעלה לשורשו כנ"ל. כן, זה החיות הנוסף, שממשיך האדם שהוא עיקר גמר שלמותו, נמשך רק בבחינת כוח המכריח, שמכריחין את החיות שיומשך למטה נגד רצונו וטבעו, שהוא רק להמשיך למעלה כנ"ל. אבל כוונת השם יתברך לטובה, כדי שעל ידי זה דייקה יהיה נגמר האומנות הנפלא כנ"ל. וכן צריך האדם לכוון בכל מעשיו ומלאכתו ועסקיו, שיהיה כל כוונתו לשם שמיים. כמו שכתוב בכל דרכיך דאהו. וכן אמרו רבותינו ז"ל, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים, שיכוון בכל עסקיו ומלאכתו, שמכוון לגמור הדבר, שעל ידי זה יחזור וימשך לשורשו ביתר שאת וכנ"ל. ועיקר כל המלאכות הם בשביל אכילת האדם, שהוא עיקר קיום האדם וחיותו, כמו שכתוב, כל עמל אדם לפיו. כי עיקר חיבור הגוף והנפש הם בבחינת כוח המכריח וכוח המושך, עיקר חיבורם על ידי האכילה, שעל ידי אכילת האדם מכריח הגוף את החיות, שהוא הנפש שתתקיים באדם. אבל צריך שתהיה כוונתו לשמיים, שמכריח הנפש לאכול ולהתקיים בגופו על ידי זה. והכל בשביל שיזכה על ידי כוח האכילה להודות ולהלל לשמו ידבח ולעבוד אותו ידבח כראוי. שעל ידי זה יחזור וימשך לשורשו ביתר שאת, ויהיה נגמר כוונות הבריאה על ידי זה דייקה. כי יהיו נגמרים עולמות ותיקונים נפלאים ונוראים על ידי זה דייקה כנ"ל. נמצא שכל עובדין דחול הם בבחינת כוח המכריח, ושבת הוא בבחינת כוח המושך. כי אף על פי שכל המלאכות וכל עובדין דחול צריכים לקדשם, שיהיה כוונתו בשביל כוח המושך, כדי שאוכל למשוך לשורשו ביתר שאת כנ"ל, אף על פי כן, מאחר שהם בבחינת כוח המכריח, נאחז בהם הסתרא אחרא ביותר על ידי חטא אדם הראשון, ועל כן צריכים ביאורים גדולים. תזיין. על כן בשבת אסורים כל המלאכות, כי בשבת אסור לעורר בחינת כוח המכריח, כי אז עיקר התגברות כוח המושך, כי אז נמשכים ושווים הכל לשורשם ומנוחתם וכנ"ל. ועל כן אז כל המלאכות בטלים, כי אז עולין עד השורש העליון של כל הדברים, של כל הבריאה כולה, שהוא בחינת קודש, בחינת ושמרתם את השבת כי קודש היא. אבל ביום טוב, אף על פי שגם אז הוא בחינת התגברות כוח המושך על כוח המכריח, כי כל הימים טובים הם זכר ליציאת מצרים, שאז הכניע את פרעו ומצרים שתפסו ישראל בגלות, שזהו בחינת כוח המכריח, והשם ידבח הוציאנו משם להביא אותנו לארץ ישראל ולקבל את התורה, כדי שנבוא אל תכליתנו ושורשנו, שכל זהו בחינת כוח המושך. ועל כן גם אז בטלים כל המלאכות שהן בבחינת כוח המכריח וכנ"ל. אבל ביום טוב עדיין יש איזה בחינת מלחמה בין כוח המכריח לכוח המושך. כי שבת קביעה וקיימה מתחילת הבריאה, שאז יחזור כל דבר לשורשו כנ"ל. אבל יום טוב מקודש רק על ידי ישראל, על ידי מעשיהם הטובים שגורמים להגביר כוח המושך על כוח המכריח, שעל ידי זה זוכים לצאת מגלות האקום שהם בחינת כוח המכריח, שעל ידי זה נתקדשו הימים טובים. כי בכוח מעשים הטובים של אבות העולם, שהגבירו במעשיהם הטובים כוח המושך על כוח המכריח, על ידי זה זכינו לצאת מגלות מצרים ולבטל כוח המכריח שלהם, ולחזור להמשיך עצמנו לשורשנו לקבל את התורה ולשוב לארץ ישראל. שכל זה הוא בחינת התגברות כוח המושך. וכן בכל דור צריכים ישראל לקדש את הימים טובים, שבשביל זה מברכים ביום טוב מקדש ישראל והזמנים. כי יום טוב ישראל הוא דמקדש עליו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי אז ביום טוב צריכים עדיין התאות הדלטטה להגביר כוח המושך על כוח המכריח. ומחמת שאז יש עדיין איזה בחינת מלחמה בין כוח המושך וכוח המכריח, רק שבכוח קדושת יום טוב מגבירים כוח המושך ביותר על כוח המכריח כנ"ל, על כן יש ביום טוב איזה מלאכות עדיין שהן מלאכת אוכל נפש, כמו שכתוב, אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. כי אז ביום טוב צריכים עדיין לעסוק במלאכת אוכל נפש, שהן המלאכות שסמוכים לגמר המאכל, לתקנו ולהמשיך הטעם לתוכו, כגון לאפות ולבשל, שזה עיקר מלאכת אוכל נפש שמותר ביום טוב. כי כל מלאכות הרחוקים מן האכילה אסורים ביום טוב, כגון חרישה וזריעה ואפייה, קצירה ותחינה, לצורך אותו היום אסור ביום טוב. רק אפייה ובישול וכיוצא שהם סמוכים ביותר אל גמר תיקון המאכל, הם מותרים ביום טוב, כי כל מה שהמלאכה סמוכה לגמר המאכל, היא סמוכה ביותר לכוח המושך. כי עיקר האכילה אף על פי שהיא בבחינת כוח המכריח כנל, אבל עיקר תכליתה הוא בשביל כוח המושך, כדי שעל ידי זה יודה ויעלה להשם יתברך, ויחזור וימשך לשורשו כנל. וכל המלאכות שבעולם שעושים בשביל האכילה שהיא קיום האדם, אף על פי שכולם בבחינת כוח המכריח כנל, אבל עיקר תכליתם בשביל כוח המושך כנל, כדי שיהיה נגמר הדבר, כדי שיוכל האדם ויתקיים בעולם, ויעבוד השם יתברך, וימשיך עצמו וכל התלוי בו לשורשו, שזהו בחינת כוח המושך. יזיין. וזה צריך שיכוון האדם בכל מעשיו ומלאכתו, שהכל בשביל התכלית שהוא לחזור ולמשוך ולהיכלל בשורשו. אבל כבר מבואר שבכל המלאכות נאחזת הסתרא אחרא מחטא אדם הראשון, וצריכים יגיעות וברורים גדולים. וכל מה שהמלאכה רחוקה ביותר מן התכלית, שם צריכים ברור יותר, כי שם נאחזת הסתרא אחרא ביותר מחמת שרחוקה ביותר מהתכלית. על כן מתגבר שם כוח המכריח ביותר מחמת שרחוק הרבה עדיין מבחינת כוח המושך. כי עיקר כוח המושך מתגבר ביותר כשבא הדבר אל תכליתו, כגון כשאוכל האדם המאכל, שאז מתגבר בחינת כוח המושך שהוא בחינת הטוב שבמאכל, שעל ידי זה חושק ונחשף האדם לשורשו. וזהו מה שכתב אדוננו מורנו ורבנו ז"ל, שבשעת האכילה יכולים לזכות להארת הרצון, שזהו בחינת כוח המושך, היינו כנל. ועל כן המלאכות שהם סמוכים לגמר המאכל, כגון אפייה ובישול, הם סמוכים ביותר לכוח המושך, ועל כן הם מותרים ביום טוב, כי תיקון וברור זה צריכים עדיין גם ביום טוב, דהיינו לתקן המאכל להמשיך בו הטעם על ידי אפייה ובישול. כי הטעם נמשך מטוב השם, כמו שכתוב, טעמו וראו כי טוב השם, וכמובן. וזה צריכים עדיין להמשיך ביום טוב על ידינו. כי איתה, שביום טוב אין עולין עד תכלית השורש שהוא בחינת קודש, רק הוא בבחינת מקרא קודש, שקורין את הקודש כמובן בכוונס. נמצא שאז יש עדיין איזה אחיזה לכוח המכריח, מאחר שצריכין עדיין אז להכריח את חיות העליון בחינת קודש שירד למטה ממדרגתו. אף על פי שאינו צריך לרד כמו בחול, מחמת שגם ביום טוב עולין העולמות למעלה גבוה, אבל מאחר שאינם עולין עד השורש העליון כמו בשבת שהוא בחינת קודש, רק שבחינת קודש צריך לרד קצת למטה, על כן יש אז עדיין אחיזה קצת לבחינת כוח המכריח, רק שמגודל קדושת יום טוב מתגבר כוח המושך על כוח המכריח. אך מחמת שיש לו עדיין אחיזה וצריכים קצת מלחמה להתגבר עליו, על כן יש בו עדיין איזה מלאכות שהוא מלאכות אוכל נפש, שהם המלאכות הסמוכים אל המאכל, שהם בשביל להמשיך טעם המאכל על ידי אפייה ובישול וכיוצא. כי הטעם צריכים עדיין להמשיך מלמעלה על ידי המלאכות של אוכל נפש, כי עדיין צריכים ברור קצת על ידינו, מחמת שגם החיות העליון של כל העולמות צריכים להמשיכו למטה עדיין וכנל. אבל אלו המלאכות של אוכל נפש הם סמוכים מאוד אל כוח המושך כנל, ועל כן שם מתגבר הכוח המושך כנגד כוח המכריח ביותר, כמבואר שם בתורה הנל, שכל מה שסמוך הרבה ביותר להכוח המושך, הוא נמשך במהירות יותר לשם, עיין שם. ועל כן, אין עושים ביום טוב כי אם מלאכת אוכל נפש, שהם סמוכים ביותר אל כוח המושך, ששם מתגבר כוח המושך ביותר. כי כן הוא ביום טוב שאז מתגבר כוח המושך על כוח המכריח וכנל. רק, מחמת שעדיין צריכים קצת התגברות כנל, על כן צריכים עדיין איזה מלאכות שהן מלאכות אוכל נפש כנל. אבל בשבת הוא שביטה ונייחה לגמרי, כי אז הוא מעין עולם הבא. שכל הדברים שווים וחוזרים לשורשם העליון. וכוח המכריח מתבטא לגבי כוח המושך כראוי. ואז נגמרים ונשלמים כל האומנות והתיקונים שנעשים דייקה על ידי שהיה כוח המכריח, שעל ידי זה נגמר על ידי כוח המושך תיקונים אלו וכנל. על כן אז בשבת בטלים כל המלאכות. כי אז עולה הכל לשורשו העליון שלא על ידינו, ואין לכוח המכריח שום שליטה כלל. על כן אין בו שום מלאכה שהוא בבחינת כוח המכריח, כי אז שווין כל הדברים לשורשם במנוחת שלום ושלווה בלי מלחמה כלל וכנל.